राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 11 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरद पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो शंभो नमः। नमस्कार। जब साधक भी वासुदेव का ही स्वरूप है, साधक है वो भी वासुदेव का ही स्वरूप है, तो रामचरित मानस में लिखा है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी। तो अब वो थाना सेवक भाव पसंद हो तो सेव बन जाओ, सेव्य बन जाओ खुद ही। थाने सेवक भाव ज्यादा पसंद है तो आप सेवक बन जाओ। मैं तो कई बातें मिलेंगी, कई बातें गिनती नहीं कर सो, इतनी बताओ नहीं करता मैं, सब बातों समझ नहीं। आपकी रुचि और सेव भाव की है, सेव भाव रखो। और मैं तो कहता हूँ खुद ही पढ़ जाओ, खुद भगवान का स्वरूप हो। सच्ची बात, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। आपको सेव भाव है तो मैं पढ़ो, सच्ची बात। आपका भाव ऐसा है कि सेव भाव हमारा है तो सेव भाव को ऐसे मेरे को मिले, ऐसे भाव वाले भी मिले, हमारा सेव भाव रहे तो सेव भाव को। सबसे ऊंची बात यह है कि एक परमात्मा उसे कुछ है ही नहीं, मैं तो यह हुआ है नहीं, है नहीं। वासुदेव है सर्वम, इस भाव में हमारे बाधा पहुंचाने वाला वो भी वासुदेव ही है क्या? कोई बाधा पहुंचावे, हमें कष्ट देवे, बाधा पहुंचाए, हाँ वो भी वासुदेव है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं समझ गए तो मैं सह दी जाता भगवान से कह दू, क्यों मेरे सह दी जाता कह दू। बात है बिल्कुल वासुदेव, इसमें संदेह संदेह नहीं है। ये देखो सिद्धांत की बात बताएं, सिद्धांत की बात में एक परमात्मा ही है। पहली बात है कि सब संसार के मालिक भगवान है, दूसरी बात है कि संसार भगवान का स्वरूप है, तीसरी बात है कि संसार नहीं है और वो ही नहीं है ही नहीं, एक ही परमात्मा है। तो सब बातें मिल करके सिद्धांत ये है कि सिवाय भगवान कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, बदला है। परंतु सेवक भाव ज्यादा आपके चलता बोले तो दोष नहीं है, आप हुआ भगवान मिला ही रहेंगे, मिला ही रहेंगे, मिला ही रहेंगे, आपको भी मिला लेंगे, आपको भी मिला लेंगे। ये बात है, आपको सेवक सेव भाव अच्छा लगता हो तो उसमें लग जाओ, नरसंकोच मत करो। कहो तो संसार में बहुत बातें गई, भगवान ने कई बातें गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जुनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार की भक्ति बताई, नौ प्रकार। रमण में भगवत भगत चंद्र साधु से जिनके नौ एक हो ही खड़ी बताया मैंने। पाता बहुत पते शास्त्र को। बढ़िया बात, हमारा कहना मानो तब तो आप खुद भगवान में मिल जाओ और सेव बाबा से वो करो। सब अच्छा है, सब अच्छा है, पर सबसे अंत में ये बात होगी, अंत में ये होगा ही भगवान आप मिल जाए, भगवान मिल जाओ। वासुदेव सर्व मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, बिल्कुल नहीं हूं, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, एकदम मुख्य। ये होपना मिलेगा मिलेगा नहीं, इसको स्वर्गाश्रम कहते हैं, इसको गीता भवन कहते हैं। इन्हें खोज लो, ईट का खोजिया खोजिया टुकड़ लो, गीता भवन मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा नहीं। गीता भवन एक नाम रखा हुआ है, ऐसे मैं कुछ है नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा सच्ची बात है सिद्धांत की। और आप बढ़िया बात यही है कि भगवान ही है, अपनी जगह भी भगवान ही है। ये बात आपको सेवक सेवी भाव बढ़िया लगता हो तो रखो, परंतु अंत में यही बात होगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान में लग जाओते किसी तरह से, भगवान वो पिता मान लो, माँ मान लो, बेटा मान लो, भाई मान लो, मित्र मित्र मान लो, प्रेत मान लो, खुद मान लो, और अपने आप को मान लो। मैं हो ही नहीं, मैं हो ही नहीं, मैं हो ही नहीं भगवान। जो आपको ठीक बात लगे वही मान लो। शास्त्र बात आप सुनकर सोगा नहीं, सच्ची बात कहता हूं। अगर मान सको तो मैं भगवान वासुदेव सर्व उसके भीतर है, अंतर्गत है, मैं नहीं है, मैं अलग ही है। मैं मिलेगा नहीं, मैं मिलेगा नहीं, ठीक विचार करते वो मैं मिलेगा नहीं, भगवान के सूत्र में मिल जाऊंगा। बड़ी शरणागति है, बढ़िया शरणागति है अपने आप को खो देना, अपने आप को विलीन कर देना भगवान में। बढ़िया है एकदम, बड़ी ऊंची है, बड़ी बढ़िया है, बड़ी ऊंची। किसी तरह से भगवान में लग जाओ अब आते, और भगवान में मिल जाओ तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भगवान मेरे जगह भगवान है, क्योंकि भगवान के अंश हो तो भगवान के अंश हो, भगवान में मिल गए प्यार भगवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, भगवान ही मेरा चेतन अमल सहज सुखराशी, सहज सुखरा मेरी प्रार्थना है। विद्या भाव शास्त्र में बातें बहुत आती, करनी सौंपा नहीं, और इसमें सब बातें आ जाएंगी। सर्वे पदा हस्ते पदे निमग्ना, हाथी में खोज सब खोज सदा है एकदम। यह प्रार्थना है आपके चर्चे तो मानो सच में अलग वो नियम क्या करे, सच में अभी वो नहीं क्या करो, क्या करूंगा जो अभी कौन है तो क्या करोगे, जो आपके मन में है जो करो। मेरा कहना तो ये है कि भगवान में अर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण कर दे, सब झंझट मिल जाए, सब झंझट पूर्णता हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरे सहित सबके सब भगवान, सब मेरे सहित भगवान ही है, भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, उसमें लगा मेरे को भूख लगे, तो मेरे को नहीं, मेरे तेरे को नहीं करना, भूख लग रही है तो कह दो। संतों ने ऐसा ही जवाब उत्तर दिया, तो मेरे तेरे नहीं है, भगवान है, भगवान है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। आपने जैसे लिखो वास्तव में क्या है, वास्तव में केवल परमात्मा ही है, मैं तू यह वह नहीं है, मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, परमात्मा ही है। मैं वो सर्व था भगवान, भगवान ने समर्पित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, मैं बात वह बताऊंगा जो मेरी दृष्टि में ठीक होगा, आप वो बात बताऊंगा, मेरे सिवाय मानो न मानो आपकी मर्जी, पसंद है। मैं तो वो बताऊंगा आखिरी, सब कुछ नहीं रहे, बाकी नहीं रहे। यशमय स्थित हो रहे दुख है ना, मेरा साबित दुख से विचलित नहीं हो, बात आपके पसंद आवे तो जरूर मानो, नहीं आवे तो जैसे मान लिया। मैं ये बात कहता हूं कि सब भगवान है, भगवान है, आप नहीं मानते मैं क्या करूं, मेरे पास कोई जोर नहीं है। आप मानो तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान है, भगवान है, भगवान मान लो। एक गंगा जी है, कोई गंगा जी नहीं माने तो क्या करें, गंगा जी है नहीं, अच्छा कोई बता के ऐसा मैं पूछू, हिसाब बता तो शोर कर दूंगा, कोई मेरा हिसाब बता दे तो उसे सो दूंगा। तो बोलो क्या दो क्या कितने होते हैं, क्या चार होते हैं, क्या नहीं होते, सोना मैं मानू तो दूंगा ना, दो और दो कितने होते हैं, क्या चार होते हैं, क्या नहीं होते, मेरे को बता दो तो उसके सौ दो सौ दूंगा, मेरा हिसाब बता दो उसके सौ दूंगा, दो चार होते हैं नहीं होते, मैं मानो तो दूंगा, तो क्या करोगे, क्या जो रहा हूं मैं, दो जो चार नहीं होते, क्या पांच होते हैं, तीन होते हैं, दो दो तीन होते हैं, दो दो पांच होते हैं, छह होते हैं, हम कहते हैं चार होते हैं, नहीं होते है, सौ दो सौ मेरे सब पता, तो क्या करोगे, दो दो चार होते नहीं होते, तो मैं कहता हूं भगवान मानो सुने, हम नहीं मानते, अच्छा भाई मैं कहूं भगवान है वासुदेव सर्वम, गीता में लिखा है, गीता में लिखा है वासुदेव सर्वगुरु, हम नहीं मानते, अच्छा चुका बोलो कोई जोर है क्या, हम नहीं मानते, वासुदेव सर्वगुरु यहां तो गया है, मत सो जाओ बस, गंगा जी है गंगा जी बस, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम, परंतु मान्य तो होगा, नहीं मानने क्या करे, बहुत सुगम है, माने तो नहीं माने क्या करो, क्या अपने पास में सामर्थ्य है, कृपा करो आप, कृपा करो। गीता जी की बात है, गीता जी मेरी भक्ति की बात नहीं है, मेरी भक्ति की बात नहीं है, वासुदेव सर्व सब आत्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ आत्मा वो बताता हूँ मानव क्या आपने क्या बाधा लगती है, क्या इसमें आपके हानि क्या होती है, हाँ बताओ हानि हो तो हानि क्या हानि होती है बताओ। वासुदेव सर्वम ऐसा मान रहे मुझे आपके बाधा क्या लगती है, हानि बताओ। गीता में लिखा, गीता में सातवां अध्याय के 19 श्लोक है, सातवां अध्याय के 19 बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान मुझे सब परमात्मा है, मेरी प्रार्थना है आप माना नहीं मानता आपने स्वतंत्र आप, परंतु बात बहुत बढ़िया गीता में बताया है सब आत्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है तो सब सुलभ पात्र है, परंतु महात्मा दुर्लभ है सुदुर्लभ है मिलेगा नहीं, वो बताता हूँ वो बात बताता हूँ आपको, बताओ इसमें शंका बताओ, शंका बताओ इसमें शंका बताओ क्या है बदा क्या लगे बदा कोई नहीं टेंशन बात नहीं बिल्कुल नहीं, आप जैसे ना जैसे व्याख्यान दिया जाता है वो अपनी अपनी दृष्टि से दिया जाता है, किसी को पसंद आवे किसी को पसंद नहीं आवे तो बहुत बढ़िया बात है, अगमान बात बहुत बढ़िया, भगवद गीता कह रही है वासुदेव सर्व, वास्तव में परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक बात एक इस विश्व में विश्व में भरा एक तुम ही तुम संसार में तुम ही तुम ही तुम ही तुम ही तुम ही तू ही है तू ही है तू ही है एकदम एकदम एकदम सच्ची बात है, बहुत लंबी बात है, हमारी दृष्टि से बहुत बढ़िया बात है, और गीता कहा गीता ने वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व, और आप बोलो और बोलो जो शंका में बोलो एकदम वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ सुदुर्लभ महात्मा, और पूछो आप बात और बात पूछो कोई मन बैठो मन मत रखो खोले पूछो, गीता जी की बढ़िया से बढ़िया बात है आप बताओ गीता में वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, आप गीता में इससे बढ़िया बात बताओ बताओ सब बताओ कोई भाई बहन सभी बताओ बढ़िया बात बताओ खुली बात खुली, और आप मानो तो मान नहीं मानो तो मर भी आप रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात बहुत उत्तम बात सब महात्मा सुदुर्लभ। जब संसार से वैराग्य होता है तो संसार के काम में मन नहीं करता है, इसलिए मन में दुविधा होती है, दुविधा कैसे मिटे, दुविधा तो उनमें एक निश्चय कर लो अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित, दो बातें यहाँ रखो अपने स्वार्थ का त्याग हो दूसरे का हित हो, दो बात जिसमें वो काम करता दुविधा है तो अपने स्वार्थ का त्याग हो दूसरे का हित दो बातों कर दो निश्चल निश्चल एकदम बच जाएगा, अपने स्वार्थ में बाधा आती है वो गड़बड़ी होती है, स्वार्थ के कारण से कह जाए वो काम खराब होता है। अपने स्वार्थ का त्याग है जिसको हित है आकर बीच कर दो। और बोलो आदमी के नुकसान स्वार्थ बुद्धि से होता है, परंतु ये आपके समझ में आवे न आवे पता नहीं है। अपने स्वार्थ का त्याग करे तो बस सब काम ठीक होता है। अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, दूसरों का हेतु हो ते प्राप्त मानते मामेव सर्वभूत हिते रहता प्राणी मात्र में हेतु है वो, प्राणी मात्र का हेतु सर्व प्राणी का हेतु सबका हेतु। किसी को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं चाहना, बुराई न करना, संसार ही वो संसार हो गया। दुख को देकर कणो तो जाओ, सुख को देकर प्रसन्न हो जाओ, सब कब ठीक होगा। दूसरों का ही तो सब ठीक होगा, एकदम ठीक होगा।